إعراب الأفعال الخمسة. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون. بالنون يعني بثبوت، يعني hansı ki düşməyib onun sözün axırında qalıbdı. Hə? Əfəl xamsə hansılar idi? Yəfəaləni, təfəaləni, yəfəaluna, təfəaluna, təfəalinə. Təfəalinə. Yəfəalinə yoxdur. Hə? Və tunsabu və tuczəmu bi həzfi hə. Yəni raf olurlar. Sübutun nunla bir nun, yəni bir sübutun nun. Və tunsa və tuczəmu bi həzfi, yəni həzfin nun. Həzfi hə, yəni bi həzfin nuni. Həzfin nun deyirik ki, əlamətu nasbihi, hə, əv cəzmihi nədir? Həzfin nun. Və yaxud mərfudursa, yəni ki, qabağında nasb eləyən, cəzm eləyən ədatlar gəlməyibsə, deyirik ki, əlamətu rafihi sübutun nun. Sübutun nun. Aydındır? Məsələn, təfəalinə, ha, təfəalinə. Təfəalinə nədir? Fəil mudari. Hə? Fəil mudari. Mərfuun. Mərfuun. Mərfuun. Hardan bildim mərfudur? Çünki sözün axırında nun qalıb axı. Əgər o mənsub və yaxud da məczum olsaydı, sözün axırında nun olmaz. Təfəali olardı. Hə? Mərfuun. Nun qaldığına görə dedim mərfuun. Və aləmətu rəfihi sübutun nun. Hə? Sözün axırındakı sübutun nun. Vəl-yəu qablən nun, nundan qabaqki yə nədir? Fəil. Fəildir. Aydındır? Fəildir. Və qulu ər-rabi'u minəl əşyəi ləti tu'rabu bil-hürufi əl-əfəalul xəmsətu. Və qad ərəftə fīmə səbəqə həqiqətəl əfəalil xəmsəti. Və hükmühə ənəhə turfa'u bi-thubutin nuni niyəbətən anid-dammeti. Və tunsabu və tujzəmu bi hazfi hazihin nuni niyabatan anil fathati aw as-sukuni, yani fatha olur mansub olanda, ha, sukun olur meczum olanda. Aydındır? Dedik ki düşmüş nun hazfunun nədir? Niyabanil fathadi və ya da niyabanil sukundu. Fa misalul af'alil khamsati al marfu'ati تكتباني وتفهماني فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. الجزم اللي الناصب اللي عندنا دي qarşında ədatlar gəlməyib. Və aləmətu rəfəihi sübutun nun. Və əlif damirul isneyni fa'ilun. Yəni nundan irəlidəki əlif, hə, tektubani. Nundan irəlidəki əlif nədir? Bədən sonraki nundan irəlidəki əlif və təfhəməni faildir. Nun və həmin bu fail də, yəni əlif məbniyyun ələs-sukuni, yəni hərəkəsi yoxdur. Təfələni, hə? Təfhəməni, hərəkəsi yoxdur. Məbniyyun ələs-sukuni fi məhəlli raf. Fi məhəlli nə üçün fi məhəlli raf? Çünki fail daimən nədir? Mərfudur. Və misalul əfəalil xamsəti əl-mənsubəti lən təhzənə və lən təfşələ fə kullu minhümə fi'lun mudari'un mənsubun bilən bilən və aləmətu nasbihi həzfun nun. Sübutun nun raf alında olurdu, nasb alında oldu həzfun nun. Düşmüş nun nədir? Nasbın əlamətidir. Və əlifu və aləmətu nasbihi həzfun nun arxasını deyə bilərsiniz ki niyəbətən anil niyəbətən an nədir? عن الفتحة منصوبتو نيابة عن الفتحة aydın dı mənsub olanda nasbın əsli əlaməti nədir? Fəthə. Ha? Sübutunun ona əvəz eləyəndir. Furudu. Ona görə deyirsən ki, əlamətu nasbihi hazfun nuni نيابة عن الفتحة والالف ضمير الاثنين فاعل. İkili əlifi hansı ki o düşmüş nundan irəlidədir nədir? Faildir. Məbniyyun ələs-sukuni fi məhəlli rafin. Yəni, həmin əlif də nədir? Sükunun üzərində qurulub, raf yerində. Və misəlül əfəalil xamsəti əl-məczuməti ləm tuzəkira və ləm təfhəmə fə kullu minhümə fi'lun mudari'un məczumun biləm. Və aləmətu cəzmihi həzfun nuni. necə ki nasibdə, burada da nədir? Hərf onundur. Niyə bən? Yəni sükun. Çünki cəzmdir burada. Düzdür? Düşmüş nun nədir? Sükunun əvəzinədir. Vəl əlifu damirul ithneyni fa'ilun məbniyun alə sükuni fi məhəlli raf'in. Ey, fi məkəni raf'in. Çünki nə olur? Fa'il daiman mərfu olur.